بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمين وعلى آله وصحبه والميامين، أما بعد، تندلي أن رسالته من فصول عقيدة أهل السنة والجماعة فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله، tunaendelea anasema usul ahli sunnah wal jamaa. Al usul jamu al-asl, misingi ya ahli sunnah wal jamaa, itikadi yao inajengeka katika misingi hii. Inna ahli sunnah wal jamaa yasiruna ala usul thabita wadhiha fil i'tiqad wal 'amal was sunnah. Ahli sunnah wal jamaa wanapita juu ya misingi iliyothibiti, misingi ambayo haibadiliki, wadhiha, misingi yao iko wazi, yani hakuna ujanja ujanja wala hakuna kona, hakuna kwamba mtu unamjua au humjui, wadhiha, iko wazi kama wanavyosema kuruhi shamsi fi dhuhaha, kama vile uwazi wa jua katika mchana wake. Fil i'tiqadi, katika itikadi yao wako wawazi, na misingi yao ni madhubuti na wana dalili na hujja za wazi. Wal amali, na katika matendo yao, matendo yaliyothibiti kwa dalili. Wasuluki, na mwenendo wao mzima wa maisha, akhlaqi zao na amala yao. Sio kwamba misingi ya ahli sunna itakuwa upande wa itikadi halafu upande wa suluki mtu anaweza kwenda atakapo, au mtu atakuwa katika itikadi na suluki au katika amali atafanya anakutaka yeye. Hapana, kama ambavyo akida yako ni salimu, basi pia na amali zako ziwe zimesalimika na bidaa, na pia vile vile akhlaqi zako zile zimesalimika na mikhalafati mbalimbali katika maasia yaliyo tofauti tofauti. Kwa hiyo upande wao wote ni upande ambao umethibiti na uko madhubuti. Wa hadhihi usulu alazima, na hii misingi mikubwa na misingi mitukufu, mustamiddatu min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, imejengeka katika kitabu cha Allah Qur'ani, katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa ma kana alayhi salafu hadhihi umma, na yale waliokuwa nayo wema wa umma huu, wale waliotangulia katika wema kwenye umma huu, min as-sahabati, katika masahaba, wa tabi'ina, na wanafunzi wa masahaba, wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale waliowafuatia hao kwa wema. Kwa hiyo misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni misingi ambayo imesimama katika umadhubuti wa hali ya juu na wala haibadiliki. Wa hadhihi al-usulu, na misingi hii, tatalakhasu fima yali, tunaweza kuifupisha katika kutaja misingi hii ifuatayo. Al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Huu ni msingi wa kwanza, msingi ambao umebeba nguzo sita za imani. Msingi huu kwanza umebeba al-imanu billah, kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala. Kumwamini Allah maana yake ni nini? Huwa iqrar bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, ni kukiri kwa kukubali ni Allah ndiye mlezi wa viumbe vyote. Ukakiri utendaji wake Allah tabaraka wa taala, wa ilahiyatihi, na kustahiki kwake kuabudiwa, yani al-iqrar bi anwa'i at-tawhid thalath, kukiri namna tatu za tauhid, wa i'tiqaduha, na kuziitakidi itikadi hizo namna hizi tatu za tauhid, wal amal biha, na kuzifanyia kazi, wa hiya tauhid ar-rububiyya wa tauhid al-uluhiyya wa tauhid al-asma'i was-sifat. Namna hizi tatu za tauhid, tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya na tauhid al-asma'i was-sifat, kumpwekesha Allah katika utendaji wake, kumpwekesha Allah katika ibada zake, kumpwekesha Allah tabaraka wa taala katika majina yake na sifa zake. Baadhi ya watu katika maduati wa bid'a huwa wanakanusha mgawanyiko huu wa tauhid, na wanaufananisha mgawanyiko huu na itikadi ya Kikristo kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. In dalla ala shay'in fa innama yadullu ala al-jahl, ikiwa itakuwa dalili juu yao, basi dalili ujinga kwa kutoifahamu dini. Fatauhidu rububiyya maanahu tauhidu Allah bi af'alihi, ni kumpwekesha Allah katika utendaji wake, min alkhalqi walrizqi walihyai walimata, kunako kuumba, kutoa rizqi, kutoa uhai na umauti. Wa annahu rabbu kulli shay'in wa malikuhu, kwamba yeye Allah ndiye mlezi kila kitu na ndiye mfalme wake. Tauhidi hii aqarra bihi al-kufar, na kathiri wameikubali, wa kiyahudi wa kinasara na mpaka washirikina pia na wao wameikubali. Lakini tauhidi hii kuikubali hakumfanyi mtu awe Muislamu, kama Allah alivyotuambia, wala insaaltahum man khalaqa samawati wal ardi fayaquluna Allah, kiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanasema ameumba Allah. Kwa hiyo wao pia wanakubali kwamba uumbaji ni wa Allah, na wanakubali kwamba utoaji wa riziki ni wake Allah, na wanakubali aliyemiliki uhai na umauti ni Allah tabaraka wa taala. Wa tauhidul uluhiyya, namna ya pili ni tauhidul uluhiyya, maanahu ifraduhu biaf'ali al-ibadi allati yataqarrabuna biha ilayhi, ni kumpwekesha Allah katika matendo ya waja ambayo wanayafanya kujikurubisha nayo kwake Allah tabarak wa taala. Idha kana mimma shara'ahu Allah, pindi yatakapokuwa hayo matendo ni katika yale aliyoyaelekeza Allah tabarak wa taala. Kaduai, kama kuomba dua. Dua ni ibada, anastahiki kuombwa ni mmoja peke yake, naye ni Allah tabarak wa taala. Na nikosa kumshirikisha Allah katika dua, kama vile kumshirikisha Allah na Jibril au Mikail au Israfil, au kumshirikisha Allah na mitume au na mawalii, ni makosa. Mfano, kuna dua mashuhuri watu wengi wamehifadhi katika wazee wetu, inaitwa salatu naria. Sijui kama mmeijua salatu naria. Wenyewe wanakuambia ukitaka kuuhamisha mlima, kwa hiyo huu unauhamisha. Ukiisoma ile dua unaiona kabisa kwamba makosa yake ya kuwazi, Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhami bihi al-uqad wa tanfaridu bihi al-turab wa tuqdha bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa tasqa al-qawatim wa tusqa bihi al-ghamam wa bihi al-karim. Dua ambayo ndani yake unamuomba Mtume Muhammad moja kwa moja, na hata ukiwaambia basi mbadilisheni, basi japo hizo dhamiri zisirejee kwa Mtume, pia hawakubali kwa sababu tofauti na vile walivyozoea wao. Kwani kosa kumuomba asiyekuwa Allah tabarak wa taala au kumuomba Allah pamoja naye kitu kingine. Kama vile kusema kuomba kwa baraka za bwana mtume au kwa jahi ya bwana mtume, kwa cheo cha bwana mtume, yote haya ni makosa. Haistahiki mtu kumuomba Allah kwa namna hiyo. Wal khawfi, na pia kuogopa. Kuogopa pia ni ibada. Na hofu imegawanyika katika namna mbili. Kuna hofu atabii, kuna hofu ya kimaumbile, lakini pia kuna hofu ya ibada. Kama vile mwanadamu ameumbwa anaogopa moto, au si? Ukikanyaga moto utaungua. Mwanadamu anaogopa njaa. Mwanadamu anaogopa maradhi. Mwanadamu anaogopa wanyama na wadudu wakali. Hii ni hofu ya kimaumbile, haijaingia katika ibada. Lakini mtu anaogopa shetani. Mtu anaogopa mchawi, mtu anaogopa masanamu, kapewa hili kwa ajili yake, akitupa anaweza akafa, kwa hiyo hakubali kuiacha. Huu ni uoga wa ibada, kwa maana kwamba kile unachokiogopa hakina uwezo kudhuru wewe katika ile hali ambayo wewe unaiogopa. Huu ni uoga ambao hauhili hofu ambayo ni haramu na ni shirki. Na kuna baadhi ya watu wamevaa mabangili mikononi, kuna wengine wamevaa kwa ajili ya mapambo, kuna wengine wamevaa kwa ajili ya matambiko ya misimu. Sijui kama uko kwenu wapo. Hii ni shirki. Ikiwa wewe utakuwa umevaa kwa ajili ya mapambo, basi wewe sio mwanamke, wewe mwanaume, na bangili wanavaa wanawake. Sasa wewe ni Salma, wewe mbona ni Abdallah? Kwa nini wavaa bangili mkononi na dada yako atavaa nini? Si tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo kuvaa bangili, ima mtu kama atavaa kwa ajili ya mapambo au kazoea au ameona kwamba ndio sehemu yake ya ujana, basi ajue kwamba kujifananisha na mwanamke, na hii ni tahalluf. Wanasema Waarabu, la ajaba anna an-nisaa tarajjalat ولكن تخلف الرجال حجاب. سو ajabu kuona wanawake wakijifanya kama wanaume, lakini ajabu ni kubwa zaidi ni kumuona mwanaume ajifanya mwanamke. Hiyo ni kubwa zaidi. Mwanaume kavaa cheni, mwanaume kavaa bangili, mwanaume kavaa hereni. Hii maajabu makubwa zaidi. Ni bora mwanamke ajifanye mwanaume, atafanya kazi ngumu na nini, ajifanye mwanaume mwanaume. Hata kuna baadhi ya kina mama pia hupenda kuzungumza sauti nzito nzito. Labda ndio yeye kama wanaume. Hii sio ajabu, lakini wewe mwanaume kujifanya mwanamke, hiyo ajabu kubwa zaidi. Pia kuna wengine wanavaa kwa ajili ya mizimu, mashaitani, matambiko, na hii ni shirki. Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu bin Amir, Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuja watu 10 kumpa baia. Mtume akawapa baia watu 9, mmoja akamkatalia. Sahaba akamwambia Mtume, baia hata 9 akarafta wapi? Umewapa baia watu 9, mmoja umemwacha. Mtume akasema, inna alaihi tamima, rahirizi. Kaingiza mkono wake kwenye nguo ya yule bwana, akaikata ile hirizi, kisha akamwambia, man allaqa tamima faqad kafara. Kwa ni kosa mwanadamu mwanaume kuvaa, kujitundikia kamba au mabangili au majani fulani akavaa kwenye mwili wake, au uzi fulani akavaa kwenye mwili wake, akiwa anaamini kwamba itamkinga na kitu fulani katika matatizo. Pia arrajau, matarajio, kutarajia. Matarajio yako wewe yawe kwa Allah tabarak wa taala. Walmahabbatu, na mapenzi. Na haya yote yamegawanyika, kuna tabiri na kuna ibada. Mapenzi kama vile baba anampenda mtoto wake, mtoto anampenda mzazi wake, mume anampenda mke, mke anampenda mume. Haya ni mapenzi tabiri. Lakini haya mapenzi yasije yakafikia katika ibada sasa. Kwamba sasa umempenda mke wako mpaka anakuzuia kwenda msikitini, wewe pia umtii katika hili. Hiyo ni haramu. Mapenzi kuingiza, yanaweza kuingiza mapenzi katika haramu au yanaweza kuingiza katika shirki. Wadhabihi, na kuchinja. Pia mtu anaweza kuchinja kwa ajili ya wageni, na mtu anaweza kuchinja kwa ajili ya mashaitani. Kwa hiyo kuchinja kwa ajili ya mashaitani, kwa ajili ya jini, kwamba dada yako labda anasumbuliwa na mashaitani, umeenda kwa mtaalamu, shekhe akasema huyu bwana inahitaji upate kuku mweupe, ukaenda dukani sokoni ukanunua kuku mweupe ukampelekea shekhe, hiyo ni shirki kubwa na inakutoa katika uislamu. Wanadhiri na kuweka nadhiri, nadhiri pia ni ibada, hauruhusiwi kuweka nadhiri kwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mtu akiweka nadhiri, hizi ni katika sehemu za ibada, basi amwekee Allah tabarak wa taala. Walistiana na kuomba msaada, istiana walistiada na kuomba ulinzi, walistighatha na kuomba kuokolewa. Na haya ni mambo kwenye Kiswahili yanafanana: istiana, istighatha, istiada. Na haifai kufanyiwa asiyekuwa Allah tabarak wa taala, kwa sababu yale ambayo anayaweza Allah, basi hairuhusiwi kumwomba asiyekuwa Allah tabarak wa taala. Wassalati wassaumu walhaji, na swala na funga na haji, zote hizi ni ibada. Walinfaqi fi sabilillah, na kutoa katika njia ya Allah. Wa kullu ma shara'ahu Allah wa amara bihi, na kila ambacho amekifundisha Allah tabarak wa taala na akaamrisha, basi la yushrikuna ma'a Allahi ghayruhu fihi, haitakikani watu kumshirikisha Allah pamoja naye kitu kingine, la malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghayrahum, si malaika wala si nabii wala si wali wala mwingine yoyote asiyekuwa hao. Ibada ni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wa tawhidu al-asmai wa sifati, na namna ya tatu ya tauhidi ni kumwekesha Allah katika majina yake na sifa zake. Maanahu ithbatu ma athbathahu Allah li nafsihi, ni kumthibitishia yale ambayo Allah ameyathibitisha katika nafsi yake. Au athbathahu lahu rasuluhu min al-asma'i was-sifati, au amethibitishiwa na mtume wake katika majina yake, katika majina na sifa. Wa tanzihu Allah, na kumtakasa Allah, amma nazzaha anhu nafsahu, na yale ambayo amekitakasa nayo yeye. Au nazzahahu anhu rasuluhu, au ametakaswa nayo na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Min al-uyubi wa naqais, kuna kuaibu na mapungufu. Min ghairi tamthili, pasina kumfananisha Allah na kiumbe chake chochote. Wala tashbihi, wala kumshabihisha Allah, kumlinganisha wala kumfananisha. Wa min ghairi taharifi, na pasina kubadilisha kile alichokisema akajisifu nacho. Wala taatili, wala kukataa, wala ta'wili, wala kujeuza maana. Kama qala ta'ala, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir, Allah hana mfano wa kufanana na chochote katika viumbe wake, naye ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona. Sura Shura aya ya 11. Wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema Allah, walillahi al-asma'ul husna, na Allah yuna majina mazuri. Fad'uhu biha, basi muombeni Allah kwa majina yake hayo mazuri. Na katika kumwomba Allah katika majina yake mazuri na sifa zake kamilifu, pia watu wameingiziwa bid'a. Kuna baadhi ya vitabu vya Kiswahili watu wameandika dua mustajaba, sijuaje kama ni mustajaba dua zao. Dua mustajaba kama dua ambazo zenye kujibiwa, kwamba ukiomba hiyo dua basi lazima ijibiwe. Wakaandika kwamba unaweza kuirudia jina moja la Allah kama vile Al-Wahhabu, ukarudia mara 313 au mara 111 au mara 222, ukamwona Mungu kwa tasbihi yake amekaa pale, ya Wahhabu, ya Wahhabu, ya Wahhabu. Na hili ni kosa kubwa na ni istihzai kwa Allah tabarak wa taala. Au kusema ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, mpaka mara 22 au mara 11 au mara 222 au mara 1111, namba za kichawi hizi. Sio zote wachawi wana namba zao ziko hivyo zenye kufanana. Sasa mtu kumtaja Allah kwa namna hii ni makosa. Au mtu akakaa anasema ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mpaka mara idadi fulani, pia ni makosa, kwa sababu sio katika sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali kama mtu anataka kutaja majina ya Allah amehifadhi majina kadhaa, basi anaweza kuyataja ile majina akamwomba Allah, na kama hawezi basi anaweza kusoma kama alivyofundisha mtume. Alimkuta mtu mmoja anamuomba Allah akasema, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan badi'u samawati wal ardi bil jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Mtume akasema akimuomba Allah kwa jina ambalo haombi ila kutoa, na jina lenyewe liko ni almannan. Sasa unaweza ukamsifu kwa sifa nyingi sana kisha ukataja jina moja, lakini kitendo cha wewe kukaa unasema Allahu ya Allahu ya Allahu mpaka mara kadhaa, hilo ni jambo la bid'a, bali imethibiti kwamba mtu anapomwita Allah, Allah anamwitikia mja wake. Sema ya Rabb, Allah anaitika labbaika ya Hadd, nikuitikie mja wangu. Wewe unasema ya Rabb, rudia tena ya Rabb, rudia tena ya Rabb, rudia ya Rabb. Huombi Allah waambie nimekuitikia, omba nikupe. Wewe wakati ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hata wewe mwanao ukwambia hiko utafanyaje? Utamfukuza? Huo ni kukosa adabu kwa Allah tabaraka wa taala. Na watu watakikana, kama mtu hajahifadhi majina ya Allah, basi anaweza kusifu kwa sifa zake takatifu nzuri, na akamwomba Allah na Allah akamkubalia. Katika nguzo sita za imani, nguzo ya pili walimanu bilmalaika, baada ya kumwamini Allah ni kuamini malaika. Maanahu tasdiku biwujudihi, maana yake ni kuthibitisha kuwepo kwa malaika. Wa annahum khalqun min khalqi llahi, na kwamba malaika ni viumbe katika viumbe wa Allah. Khalaqahum min nuri, Allah amewaumba kwa nuru. Khalaqahum biibadatihi, amewaumba kwa lengo la ibada zake. Wa tanfidhi awamirihi filkauni, na kutekeleza amri zake katika ulimwengu. Kama qala taala, kama alivyosema, bal ibadu mukramun, bali hao ni waja watukufu, ni viumbe wema, viumbe watukufu. Sasa mtu anaweza akalala akasema nimejiwa na malaika, sijui amemjuaje kama bali ni malaika, na hajawahi kumwona malaika kwenye maisha yake. Mleza kuzuri na awamirihi fil kauni, na la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, hawatangulii kwa kauli yoyote kutangulia Allah, bali wanatekeleza amri walizopewa na Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo malaika ni viumbe wa Allah, na Allah amewaumba kwa ajili ya kutekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, na wala hawamaasi Allah kwa lolote ambalo amewaamrisha. Akasema Allah, jaalil malaikati rusula, Allah amewafanya malaika kuwa ni wajumbe. Uli ajnihatin, tena wenye mbawa, mathna, wapo wenye mbawa mbili, wa thulatha, na wapo wenye mbawa tatu, wa rubaha, na wapo wenye mbawa nne, yazidu fil khalqi ma yashau, na Allah humzidishia katika umbile malaika vile atakavyo, kama ambavyo imethibiti katika hadithi Mtume alayhi salatu wassalam alimuona Jibril alayhi salam katika asli yake akiwa na mbawa 600, na huyu ni kiongozi wa malaika. Walimanu bilkutubi, na nguzo ya tatu ni kuamini vitabu, yani atasdiku biha wa bima fiha min alhuda wan nur, kusadikisha yaliyomo ndani ya vile vitabu vya Allah katika uongofu na nur. Wa anna Allaha anzalaha ala rusulihi hidayati lbashar, kwamba Allah ameteremsha vitabu hivyo kupitia mitume wake kwa lengo la kuongoza viumbe. Wa a'dhamuha alkutubu thalatha, na vikubwa katika hivyo vitabu ni vile vitabu vitatu vikubwa, at-tauratu wal-injili wal-quran, taurati ambayo alipewa Musa alayhi salam, na injili ambayo alipewa Isa alayhi salam, na qurani ambayo alipewa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa a'dhamu thalathati, na vikubwa ya hivi vitatu kuliko vingine, alquranu alkarim, ni qurani tukufu. Wa huwa almu'jizatu al'uzma, na qurani ni muujiza mkubwa kuliko miujiza yote. Qala ta'ala, qul la'in ijtama'ati al-insu wal-jinn, sema ee Muhammad waamini, lau watakusanyika majini na wanadamu, ala an فأتوا بمثل هذا القرآن وتنجنيزي وليتي مفان وهي القرآن لا يأتون بمثله حواسا ويزك ليس مفان وافي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يا فتقوا بشركيانا وسيديانا إلى موت قلت ووزواك وكيلين لكن هواويزك ليس مفان والقرآن وهي القرآن لمنين الله تبارك وتعالى من معجزة مستمرة معجزة مكوة كتك معجزة يوكيوة تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سورة الإسراء آية 88 ويؤمن أهل السنة والجماعة ونامين أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله ثم القرآن لمنين الله المنزل يجب أن يشكر الله غير مخلوق نسير في أمه حروفه أي بزاك يتوقف الله ومعانيه نما لا يحف يتوقف الله خلافا للجهمية تفوقنا ونقوامين الجهمية وقواس الجهم بن صفوان والمعتزلة نتفوق ونقوامين معتزلة لم ينقل معتزلة الإباضية القائمين أباو حسيمة بأن القرآن مخلوق والقرآن يجيون به كله حروفه ومعانيه يوتي حروف زاكرة ما لا يأخذ يجيون به وخلافا للأشاعرة ننتفوتنا في الأباب ونامين أشاعرة أما وفق الله وفق الحسن الأشعري أما يأليات مذهبية ناقلوا لفت مذهب أهل السنة والجماعة نواوة بكية نوت الظهور ومن شبههم القائلين نوالي ونوطنان نهاهم أنباؤهم سيما بأن كلام الله هو المعاني فبمنين يا الله نمانا وأما الحروف فهي مخلوقة أما حروف سنين لكيوم به وكلا القولين باطل نا قول زوجة سبيل نباطل ولها سبليك قال تعالى الله نسيما وإن أحد من المشركين استجارك نيسويوتك المشركين أتيقوم بهفاد فقوير محمد صلى الله عليه وسلم فأجره حتى يسمع كلام الله بهفاد بقى باتك يسكي منين يا الله تبارك وتعالى ويقرآن لكلام الله غير مخلوق قرآن منين يا الله نسيك يومبه سورة التوبة آية 6 نالله سيما يريدون أن يبدلوا كلام الله ونتاقق بلنش منين يا الله تبارك وتعالى فتح سورة الفتح آية 15 فهو كلام الله لا كلام غيره إذا قرآن منين الله نسي منين يومين قسيبوا الله تبارك وتعالى نقول أن تتكوث الإيمان والإيمان بالرسل بقومين بتهم يعني التصديق بهم جميعا تصدقش بتموت وقوة تبارك وتعالى من سمى الله منهم ولغاو الله بويتا وتاج مجنياه ومن لم يسمى من أولهم إلى آخرهم ولغاو ثمهم وتاج وزيا ومنظواه فكا ومشواه وأبائه من تنبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآخرهم وخاتمهم ومشواه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من تنبيت محمد صلى الله عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام والإيمان بالرسل إيمان مجمل ومن بكمه إيمان مجمل يعني إيمان يوم كنا مجمل لكنا مفصل إيمان مجمل إيمان مجمل وانذا كنا مين بكم وأطى الله لبكم وأقوى الوتاج مدن ياه وأقوى الله وأقوى الوتاج مدن ياه والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نيمان يقوى مين تنويت محمد صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل نيمان مفصل لزيمة مؤمنين لزيمة مفاتر لزيمة مجين na lazima uache aliyokukataza. Ama hawa mitume wengine waliopita kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wao tunawaamini imani mujmali. Si kama nitakuwa nimeeleza. واعتقاد انه خاتم الرسل نقيتقيد ثم محمد بن المتم ومشه فلا نبي بعده اقول نبي تين بعد ياخي كما نقيتقيد مكانياني احمديه وقواسي ومرزا غلام احمد ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر ليولي امبائي هاتوا تقيد هيلو kwamba Muhammad ndiye mtume wa mwisho na baada yake hakuna mtume wala nabii, basi huyo atakuwa ni kafiri. Hivyo sisi hatuitakidi kuwa makadiani wa Uislamu. Tutambiane vizuri, kadiani mmoja hapa kwenu hapo, kadiani Ahmadia, hao sio Waislamu, ni makafiri, kwa sababu wanaitakidi mtume unaendelea na huyu Ghulamu Mirza ni mtume wao. Na alifia chooni kusoma tarehe yake. Atamlevia kichooni ila yeye ni chooni. Ha? Kuonyesha ni mtu shari na ni mtu muongo ambaye ametengenezwa kwa ajili ya kuharibu Uislamu. Wal imanu bil rusul yani aidan, na pia kuamini mitume pia vile vile, hadamu ifraq, inatakikana watu wasifanye ifraq wala tafriq. Wasitupe mipaka wala wasipunguze ile hadhi ya wale mitume. Fi baadhi rusuli, katika baadhi ya mitume, hata jaaluhum abna Allah, mpaka wakawafanya baadhi ya mitume ni watoto wa Allah, kama Isa ibn Maryam, kama vile Uzairu. Uzairu Mayahudi walimfanya kuwa ni mtoto wa Allah, Uzairu mwanafunzi wa Musa. Isa wakamfanya Manasara kuwa ni mtoto wa nani? Ni mtoto wa Allah tabaraka wa taala. Sasa hiyo ni makosa, hiyo ni ifrati, ni makosa. Kama qala taala wa qalat yahudu Uzair ibn Allah, walisema Mayahudi Uzair ni mtoto wa Allah. Wa qalat nasara al-masih ibn Allah, na manasara wakasema Masih ni mtoto wa Allah. Wa sufia, na masufi, sufia masufi والفلاسفه نواه الفلسفه فرقوا في حق الرسل في واو ومفيا تفريق ketika حق المتومه وتنقصوهم وكوقوز بعض المتومه وفضلوا ائمتهم عليهم وكوفضلش المتومه وما امام واو زائد المتومه. Ukikaa na masufi wakimtaja Abdul Qadir, utasikia wote wanaimba sauti kubwa sana, qaddasallahu ruha, na wengine wanakaribia kuruka, lakini akitajwa mtume hawana habari, wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Kwa nini? Wanaitakidi kwamba Abdul Qadir Jilani daraja yake ni kubwa sana. Daraja ya Abdul Qadir Jilani ni daraja kubwa sana, mpaka ikafikia Abdul Qadir Jilani wale watu wake waliokunywa jaza wafuasi wake Makadiria atawatoa motoni, ambao watakuliwa na Allah waende motoni, yeye Abdul Qadir atawatoa motoni kwa kilemba chake, anavua kilemba kushia motoni, wale wote wafuasi wake kinawanasa hapo, anawatupia peponi. Hii itikadi ya kishetani. Unaweza kusikia kama ukwenu wako, waweza kuona wale makadiria wanakila bendera zao, wanakohoa, wengine wanasali, wengine wamekaa zao nje, kwa sababu wanakwambia wewe kisha kumwajaza wewe uko peponi. Ile kusali inaongezea ongezea. Lakini ukishakuwa mfuasi wa Abdul Qadir Jilani tayari wewe ushakuwa mtu wa peponi. Na ndio wanaongoza kwa kuabudu makaburi. Walwathaniyuna, na watu wenye kuabudu masanamu. Walmalahida, na wale wenye kupinga kuwepo kwa Allah. Kafaru bijamii rusul, hawa wamepinga mitume wote wanawakataa. Walyahudu, na Mayahudi. Kafaru Mayahudi wao, kafaru bi Isa wa Muhammad, Mayahudi wamemkufuru na kumpinga Isa na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alayhi wassalatu wassalam. والنصارى كفروا بمحمد انما النصارى نواه ومكون كفيري فكتار محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن ببعضهم نيويوتي أن لا يأتامين بآذي بكوم وكفر ببعضهم ناكوابين بأخوكم بآذي بكوم أخوكم بآذي بكوم فهو كافر بالجميع بس هو ليس بيك لكفير نعني وفينك بكوموت قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله التوالي الله ونكفر الله ونكفر الله ورسله إن ونعفيك بكموات ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إن ونساك وتنغنيش بين الله ونكفر ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض na wanasema tunaamini baadhi ya mitume na tunawapinga baadhi ya mitume hatuamini wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila na wanataka wajitengenezee njia baina ya mitume hao ulaika hum alkafiruna haqqan hao ni makafiri wa kweli Surat An-Nisa 150 mpaka 151 waqala taala na Allah akasema la nufarriqu baina ahadin min rusulihi hatutenganishi baina ya yoyote katika mtume wake Allah tabaraka wa taala na nguzo ya tano katika nguzo za imani al-imanu bil yawmil akhir ni kuamini siku ya mwisho yani at-tasdiq bi kulli ma yaqulu ba'da al-maut mtu kusadikisha yale yote ambayo itakayokuwepo baada ya kufa wewe roho yako kishatolewa unaamini kwamba utazikwa kaburini unaamini kwamba kaburini kuna malaika wawili munkar na nakir utakuja watakuuliza unaamini kuwa kuna adhabu za kaburi unaamini kuwa kuna neema za kaburi unaamini kuwa kuna kufufuliwa baada ya kuzikwa unaamini kuwa utasimamishwa katika mahshar yote haya mima akhbara Allah bihi wa rusuluhu wa rasuluhu yale ambayo ameeleza Allah na mtume wake min adhabi kabri wa na'imihi kuna kwa adhabu za kaburi na neema zake والبعث من القبور نقفلي ومتك قبورين والحشر والحساب وقسان وقتك كيوان جسد القيامة نقول سبيوا ووصل الأعمال نقبيم ومتندو وإعطاء السلف باليمين أو الشمال نواتي كفي ومدفتر ياو يمتد ياو فنكون وقلية أو فنكون وقشوتو والصراط نقوامين كمبا kuna kupita katika sarafi wal jannati wal nari ukaamini kwamba kuna pepo na kuna moto wal istighada bidhalika na kujiandaa na hali hizo min al a'mali salih a'mali saliha kufanya matendo yaliyokuwa mema wa tarki a'mali as-sayyi'a na kuacha matendo mabaya wa tawbati minha na kutubia katika makosa ambayo mtu akiyafanya katika maisha yake hii inaingia katika kuamini siku ya mwisho waqad kafara bil yawm al akhir na wameipinga siku ya mwisho al-jahariyuna wal mushrikuna wale al-jahariyuna ambao wanasema kwamba wa ma hayatuna illa al-dahr maisha bwana ni dahr unaweza ukifa Burundi unazaliwa China sasa unaweza kuzaliwa China ukazaliwa mbuzi au ukazaliwa kondoo shaona mabubu mali hapo basi itikadi za kishaitani hizo. Unaona mwana maisha wewe ushaungwa ndo basi utaendelea kuishi hivyo hivyo. Kwa hiyo ukifa hapa kuzika Burundi unaweza kusalimika Kigoma lakini yule yule umesalimika Kigoma. Inatosha kama mtu anaizungumza hivyo itakuwa sio mzima wa kinyo. Utajuaje kama wewe ndio umesalimika Kigoma? Na atakijua kama ni wewe umesalimika Kigoma atakuwa nani? Kitu haiwezekani. Lakini kwa sababu ya kupinga kile wale washirikuna na washirikina ambao pia walimkatalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habari hii kufuliwa hamna hata mmoja akachukua mifupa akaenda nayo kwa mtume aigonga ile mifupa inatoa unga amwambia mtume yupi hapa ndio hapo sababu wa hiya rabbin nani anaweza kufua hii mifupa inatoa unga nani ataweza tunge mambo gani yani mtu shakufa akaoza mifupa yenyewe mpaka ikaoza pia leo watu waambia tukio kwa mtu haiwezekani وككنوشا الله كواجيب وانبيا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وانبيا تكيفكوها يكيفكا ليولي أنه يوفا يكيفكا وانسو هيكو يكيفكا إلي يوفا يوفا وانسو بس هو الذي يتنرز يكيفكا أنه هو هو غمائي أتى يفوتين أن أتقوم كما وانسو نا واليهود والنصارى لما يهودي لما نصارى لا يؤمنون به الإيمان الصحيح المطلوب هوامي آخرة إيماني يقولي لقوة سهيه إلى يتفكان وإن آمنوا بوقوعه يقوى نامين كبا أخيرا يقو يقو سيكو يقياما يقو سيكو يمشو ونامين يقو لكن هوامين كتفيل حليات إلى متفكان كما نقوامين الإسلام وقالوا نوقسيم الله نسيم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى حتى ينجح فونس بقوة فيكم يهودي أو كريستي هذه منينها ويهودي لكن في الله قسيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما محدودة قسيم فيها حتى كما تنجي متوني تنجي في دور متوني baada ya siku tutatoka tuingie zetu peponi sisi ni watu wa peponi haya ni matumaini wanayopatia wao Wayahudi na Manasara katika sura ya Baqara waliimani bil qadari lakini pia katika nguzo ya sita ya imani ni kuamini kadari ya Allah tabarak wa taala yani al-iman bi anna Allah alima kulli shay kuamini kwamba Allah amekijua kila kitu na kana kisha kafukua wama yakumu na kile ambacho kitakuwa baadaye wa qaddara dhalika fi lawhi al-mahfuz na kalikadiria hilo katika lawhi al-mahfuz wa anna kulla ma yajri min khair wa shar na kwamba kile ambacho kinatokea katika mambo ya khairi na mambo ya shari wa kufuri wa imani na mambo ya ukafiri na imani wa ta'ati wa ma'siyah na mambo ya ta'a na ma'siyah فقد شاء الله وقدره وخلقه الله لمشتاكا نامشكديريا نديه قديوما وانه يحب الطاعه نكون الله نتندى واسو كل مبهما مambo ya taa wa yakrahu al ma'siya na Allah anachukia maasi ndiye ameyaumba walil ibadi qudratun ala af'alihim nawaja wamepewa uwezo wa kuyafanya hayo mema na mabaya au taa na maasiya wa ikhtiyar wamepewa hiari wa irada wa matakwa lima yaqa'u minhum wa yale yatokea kwao min taati au maasiya katika mambo ya taa au katika mambo ya maasi lakini dalika lakini hiyo hiari yao na irada yao tabi'u li iradati llahi wa mashi'atihi inafuata matakwa ya Allah na vile anavyohitajia Allah khilafa al-jabariyya kinyume na vile wanapoamini al-jabariyya ambao wao wanaamini kwamba alladhina yaquluna innal 'abda kwamba mja mujbarun ala af'alihi mja amelazimishwa kufanya matendo anayofanya laysa lahu ikhtiyar hana khiari kwa mtu akiiba Allah ndo kumlazimisha aibe sio khiari yake kwa hana haki ya kuadhibiwa mtu akizini Allah ndo kumlazimisha azini mshaona jabaria wao wasema hivi walil qadariya na qadariya wao alladhina yaquluna ambao wanasema innal 'abda lahu iradatu mustaqila mja ana matakwa kidogo tu maalum wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi na huyu mja ndo anayeumba yale matendo anayoyafanya duna iradati Allah duna iradati Allah wa mashi'atihi kwa sina matakwa ya Allah kwa hiyo mja amejiumbia matendo yake na kuna baadhi ya mambo hatakiwi kulaumiwa kwa sababu ndio Allah kashamfikishia hivyo hivyo hii ni imani ya hawa al-qadariyya wa qadaru وقد رد الله على الطائفتين ان الله يوجب مكل يوتي هيا مويل هوا الجبريه نا القدريه الله يوجب في قوله تعالى قال القسيمه وما تشاءون الا ان يشاء الله نولهم تتاخى من جنب الى يبيل ان يتاخى الله تعالى تبارك وتعالى انت كفتاك نيني بس انت تاك سمباما نالي متاك الله تبارك وتعالى فأثبت للعبد مشيئة الله أكمل شيئا أنا يمتاكوا ردا على الجبرية كي ونمجيب بالجبرية الجبرية أقول سمع مجل مجبور مجل مجل زنبوه هانا متاكوا الأولاس وجعلها تابعة لمشيئة الله إن الله أكفاني متاكوا يمجل لواتا متاكوا يا الله ردا على القدرية النفات akiwa ni majibu kwa kadaria ambao wanakanusha hakuna kitu kama hicho wal iman yuksibu al-'abd sabra na imani ya kuamini kadari inamfanya mtu awe na uvumilivu kwa matatizo unaamini kwamba ili jambo Allah ameshaliumba ili jambo Allah ameshataka litokee ili jambo Allah ameshalikadiria ili jambo Allah alijua basi wewe utakuwa ni mvumilivu na ni msubirivu ala almasaibi juu ya yale yatakayotokea katika matatizo mbalimbali. Mtume katuambia katika hadithi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, ihris ala ma yanfa'uka, kuwa na kupa ya kufanya yale ambayo yana manufaa na wewe, sawa ni katika dini yako, sawa ni katika dunia yako. Usitegemee nguvu zako wala uwezo wako. Wasta'in billah, uombe msaada kwa nani? Kwa Allah tabarak wa taala. Kisha akatuambia mtume wa Ibrahim kwa Sheikh, ikiwa umefanya juhudi na jitihada zako lakini mambo yakawa kinyume na ulivyotarajia, fala taqul law anni fa'altu kadha la kana kadha, usiseme kama ningefanya hivi ingekuwa hivi, walakin qul qaddara Allah wa ma shaa, akisema hivi ndivyo ambavyo amekadiria Allah na Allah afanya atakapo. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo wewe unafanya juhudi za binadamu, lakini matakwa ya Allah yako pale pale. Amekuandikia upate utapata, amekuandikia ukose utakosa. Kwa hivyo inakusaidia kuwa na subira, wabtiada na anidhunubi wal maaribi, na inamsaidia kujiweka mbali na madhambi na mambo ya aibu, kama yadfahu ila al-amali, kama ambavyo inamsukuma mtu kujituma na kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Wayubidu anhu al-ajz wal-khawf wal-kasal, na inamwekea mbali mtu ya kushindwa na kuogopa na kuwa na uvivu. Yani mtu anakuwa na tabia ya kujituma kwa sababu anaamini kwamba anatakiwa achukue sababu na kupata kwake na kukosa katika miliki ya Allah tabarak wa taala. Huu ni msingi wa kwanza katika misingi inayojengeka itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Ni malizie nukta ndogo, alafu niache nafasi ya maswali kama yatakuwepo, au sio? Al-aslu thani, msingi wa pili katika misingi ya ahli sunnati wal jamaa, anna al-imana qawlu wa amalu wa itiqadi. Imani ni qawli na amali na itikadi. Yazidu bitaa, imani si zote itakuwa inazidi kadri mtu anapofanya mambo ya kheri, mambo ya taa. Wayanqusu bil maasiya, na imani inapungua kwa kufanya maasi. Falaysa al imanu qawlan wa amalan dun i'tiqad, imani sio kusema na kutenda pasina kuitakidi katika moyo. Li anna hadha imanu munafiqin, hii ni imani ya wanafiki. Wenyewe wanasema mdomoni, wanatenda kwenye viungo, lakini moyoni hamna kitu. Hii ni imani ya wanafiki. Walaysa huwa mujarrad ma'rifa, imani sio mtu kusema tu mimi ninajua, biduni qawli wa amali, pasina kusema na kutenda. Li anna hadha imanu al-kafir al-kafirin al-jahilin, kwa sababu hiyo ni imani ya makafiri ni kumpinga Allah tabaraka wa taala. Qala Allah taala, Allah anasema wajahadu biha, na wamepinga kuwepo kwake Allah tabaraka wa taala na kumwamini kwake Allah. Wastayqanatha anfusuhum, lakini nafsi zao zimeyakinisha juu ya hilo. Dhulman wa uwa, wamepinga kwa dhulma na jeuri. Sio kwamba hawaamini kwamba Allah yupo, lakini wameamua kuwa ni wapingaji wa imani. سوره النمل ايه 14 وقال تعالى فانهم لا يكذبونك حقيقه هاو هوفيني يا محمد ولكن الظالمين بايات الله يجحدون لكن مظالم سوتي وسبيل ايه ذات او سماء سوره الانعام آية 33 وقال تعالى وعادا وثمودا نوات وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم نمكوش بينكي ونمكسياه ونغالزاه وزين لهم الشيطان أعمالهم ما شيطان يوقبيا ما تدلاه فصدهم عن السبيل أقوزوليهم فتنجي حقي وكانوا مستقسرين نولكون جوهدو لكن واليوم قبيلا مكذبشا وليس صف العنكبوت آية 38 وليس الإيمان اعتقاد فقط والإيمان شوف تقيد تو فما ممن يأمين أبانا أو قول واعتقاد أو كسيمة ومتمكة وكيتقيد دون عمل فسين قبان متين لزيمة قبان متين لأن هذا إيمان المرجئة سبهير الإيمان يا مرجئة والله تعالى كثيرا ما يسمى الأعمال إيمانا نمرنيه الله عليك ما تيدك والإيمان قال تعالى إنما المؤمنون أفك وأمين مقويل الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم نوالي أماه ونقتلي وخبارز الله تبارك وتعالى يوزاوز ليه ووغا وإذا تليت عليهم آياته نوانا قسميه آياتك الله زادتهم إيمانا إيمان يوم ينجزك وعلى ربهم يتوكلون نملواه ونمتجميه الذين يقيمون الصلاة وتوماه ونسلميش صالة ومما رزقناهم ينفقون لقد كفير لبرزقي ولا الله ولا توع أولئك هم المؤمنون حقا hao ndio waumini wa kweli. Tunaona katika aya hizi mbili Allah ametaja i'tiqad, ametaja al-amal na akataja pia al-qawl. Sura al-Anfal aya 2 mpaka aya 4. Waqala ta'ala wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum ay salatakum ila al-bayt al-maqdis. Sama as-salata imanan. Wala Allah hakuwa ni mwenye kupoteza matendo yenu, yani swala zenu ambazo mlizokuwa mnasali mwanzoni Waislamu kabla hawajaanza kujiukia katika swala katika Makka au Baitullah al-Haram, walikuwa wanasali wakijiukia Baitu al-Maqdis au al-Muqaddas, kisha ikageuzwa kibla na wakawa wanajiukia tena katika Kaaba. Sasa Allah anawaambia hakuwa ni mwenye kupoteza zile ibada zenu mlizokuwa mkifanya mwanzo mnaelekea katika msikiti wa Baitu al-Maqdis. Kwa hivyo Allah akaita swala kuwa ni katika imani. Kwa hivyo tunajifunza kwamba imani imebeba nukta tatu, sawasawa: kaulu wa amalu wa itiqadi, sawasawa كما يقول الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إيمان سبحان الله كان يجمعني كباكان فشكون إيماني فان إيماني إلي أقول بكتة تكمولي وام إكتبيتي كتكمولي وصوصاو ألاف ميلو ثبيتي ميوني إكتبيتي شونا ما تندو يأكل ويفانيا كلا سيكو بس ممي ممي ولي muumini bora tunakuona una kusali wewe muumini wa namna gani? Haitoshi, lazima ipatikane itikadi yako iliyo moyoni, lazima ithibitishwe na matendo yako na ithibitishwe na kauli yako. Tumefahamiana na imani inazidi na inapungua, yazidi ni taa. Imani inazidi kwa kufanya taa, ili uifanye taa na taa iwe na athari kwako inahitaji nini? Ili ufanye taa na taa iwe na athari kwako katika kuongezea imani inahitajika nini? Na Ikhlasi wa kwanza kasema. Wa pili wasemaje? Ikhlasi kama inahitajia ilmu. Inahitajia nini? Ilmu. Ili taa iwe na athari kwako inahitajia nini? Inahitajia ilmu. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Ukiwa unafanya kitu unakijua, na ukiwa unafanya kitu umekizoea, viko sawasawa, viko tofauti. Tofauti. Ibada ya msomi na ibada ya mjinga ziko sawasawa? Ziko sawasawa. Mnakumbuka zamani tukifunga, tunaambiwa mchana utakusikia mdomoni, kusikia umefungua. Au sio? Ukifunga utakikukoga, ukoga umefungua. Ukifunga usipige mswaki. Watu wakafunga kwa taabu kulikweli. Mtu akifika jioni amepauka. Yuko taabani, anaogopa hata kumeza macho. Kumeza macho umefungua. Ibada za kijinga hizi. Zinakuongezea nini sasa? Hamna kitu. Lakini unaonaje ukiabudu unajua? Baadhi ya ahlul ilmu wakaweka tafsiri wakasema, al-imanu yazidu bita'ati wal ilm. Imani inazidi kwa taa na elimu. Kila unaposoma unajua vitu vingi zaidi, na kila unaposoma unazidi kumjua Mola wako zaidi, na kila unaposoma ndivyo unakutifanya ibada zako vizuri. Tumefahamiana vizuri? Wayamkufu bil maasiyati wal jahli. Ibada, imani inapungua kwa maasi na ujinga. Imani inapungua kwa maasi. Kila unapofanya maasi kwenye kwa nini inapungua? Na uliweza kuingia kwenye maasi isipokuwa ni kwa ujinga, au sio? Mtu anafanya maasi anaongezea mengine, anaongezea mengine, anaongezea mengine. Kwa nini? Ni kwa ujinga. Na kheri nyingi zitampita kwa sababu ya ujinga. Na ndio maana utaona dawa kusalafia ni dawa imejengeka katika msingi wa elimu. Watu lazima wasome, na ndio dawa ya Bwana Mtume Muhammad SAW, na ndio dawa ya masahaba, na ndio dawa ya immati arba'a, ndio dawa ya haki. Msingi ni elimu. Al-Imam Ahmad ana maneno yake mazuri ambayo amesema, al-ilmu la ya'diluhu shay, al-ilmu la ya'diluhu shay liman sahhat niyyatuhu. Elimu huwezi kulinganisha na ibada yoyote. Ibada ya ilmu hii tumekaa sisi hapa, hii sinaonekana ndogo? Huwezi ukalinganisha ilmu na ibada yoyote. Liman sahhat niyyatuhu, kwa yule mtu ambaye nia yake itakuwa sahihi. Mtu mwenye ikhlasi katika talabul ilmu huwezi kulinganisha na mwingine yoyote. Akaulizwa Imam Ahmad, wa kaifa tasihhu niyyata ya Aba Abdillah, hivi nia inaweza kusihi vipi katika elimu? Akasema rahimahullahu ta'ala, an yanwi rafu'ul jahli an nafsihi wa an ghayrihi. Anayesoma akusudie kujiondolea yeye mwenyewe ujinga na kuondolea wenzake ujinga. Huwezi kulinganisha naye. Tumefahamiana vizuri? Hivi kuna mtu anaweza kuwa na amali kama Mtume Muhammad? Kuna mtu anaweza kuwa na amali kama masahaba wamewafundisha watu wangapi? Na mpaka leo watu wanaendelea kusomeshana na wao wanafunga. Umemfundisha mmoja kutawaza, akatoka hapo huyu akaenda kijijini akafundisha kijiji kisima kutawaza. Wewe unapata huyu akifanya na wale wanakijiji wote wakifanya na wewe pia wapata. Nani akupigia sasa? Utaenda hija mara ngapi mpaka ufikie huyu mtu? Utafunga mara ngapi mpaka ufikie huyu mtu? Huwezi. Kwa hiyo ilmu huwezi kuilinganisha na ibada nyingine yoyote, na ndio utaona kwamba la kwanza alilopewa Mtume ni ilmu, na kazi aliyokuja kuifanya ya kwanza ni ilmu. Huwezi kumjua Allah bila kumsoma, utamjuaje sasa? Huwezi kuwa na uchungu na dini wakati sijui mtoto wako utakuwa jasho. Kwa vikao kama hivi ni vikao huwezi kutolea mfano wako mbele ya Allah tabaraka wa taala, ile sharafu yake na manzila yake. Na Mtume akatuambia katika hadithi, idha maratum bil riyadh al jannata fartahu, mkipita katika viwanja vya pepo chuneni yale matunda yake mnufaike nayo. Masahaba akamwambia Mtume, wa mariyadhu janna ya Rasulullah, viwanja vya pepo ni vipi? Akamwambia, majali sufiki ni hivi vikao, ijlisu ala almaida fi kitabi wa sunna, kaeni kwenye vikao vya kitabu na sunna mpate faida, mjue dini yenu. Wala usimwangalie anayekufundisha ametoka mjini, ametoka kijijini, ni mkubwa au ni mdogo, zingatia anayekufundisha ni haki au ni batili. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo msingi wa pili ambao tunausoma tuishia hapa ni kwamba imani inahitaji ni imani inahitaji nini? Kauli, amali na itikadi. Inazidi kwa taa na elimu, na inapungua kwa maasi na ujinga. Chelewe. Kwa hivyo Allah atuwafikishe, atutilie wepesi, atupe hamu tuzidi kukaa katika vikao kama hivi, na tuendelee kupeana faida katika haya machache madogo tunayoyajua katika dini yetu. Jazakumullahu khaira, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.